อัตถกถาเนมิราชชาดกที่4พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ณพระราชอุทยานอัมพวันของพระเจ้ามัคคเทวราชทรงอาศัยกรุงมิถิลาเป็นที่ภิกษาจารย์ทรงปรารภการทำความแย้มพระโอษฐ์ให้ปรากฏตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าน่าอัศจรรย์หนอในโลกอัจเฉรังวตะโลกัสมิงดังนี้เป็นต้นเรื่องย่อมีว่าวันหนึ่งพระศาสดาพร้อมด้วยภิกษุเป็นอันมากเสด็จจาริกไปในอัมพวันนั้นในเวลาเย็นทอดพระเนตรเห็นภูมิประเทศแห่งหนึ่งเป็นรมณียสถานทรงใคร่จะตรัสบุรพจริยาของพระองค์จึงทรงแย้มพระโอษฐ์ท่านพระอานนทเถระกราบทูลถามเหตุที่ทรงแย้มพระโอษฐ์จึงมีพระพุทธดำรัสว่าอานนท์ภูมิประเทศนี้เราเคยอาศัยอยู่เจริญฌานในการที่เราเสวยชาติเป็นมะคะเทวราชาตรัสดังนี้แล้วก็ทรงดุษณีภาพนิ่งอยู่ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวิงวอนเพื่อให้ทรงแสดงจึงประทับนั่งณบวรพุทธาสนะที่ปูลาดไว้ทรงนำอดีตนิทานมาแสดงดังต่อไปนี้ภิกษุทั้งหลายในอดีตการณกรุงมิถิลาแคว้นวิเทหรัฐได้มีพระมหากษัตริย์ทรงพระนามว่ามัคคเทวราชพระองค์ทรงเล่นอย่างราชกุมารอยู่ 84,000 ปีครองไอสวรรค์ 84,000 ปีเมื่อเสวยราชเป็นพระราชาธิราชได้ 84,000 ปีมีพระราชดำรัสกับเจ้าพนักงานผู้สามาลาว่าเมื่อใดเจ้าเห็นผมงอกในศีรษะเราเจ้าจงบอกเราเมื่อนั้นครั้นการต่อมาเจ้าพนักงานภูสามาลาได้เห็นเส้นพระศพงอกจึงกราบทูลแด่พระราชาพระองค์ตรัสสั่งให้ถอนด้วยแหนบทองคำให้วางไว้ในพระหัตถ์ทอดพระเนตรพระศพงอกทรงพิจารณาเห็นมรณะเป็นประหนึ่งว่ามาคล้องอยู่ที่พระนราธมีพระดำริว่าบัดนี้เป็นการที่จะผนวดจึงพระราชทานบ้านสวยแก่เจ้าพนักงานภูสามาลาแล้วตรัสเรียกพระเชษฐโอรสมามีพระดำรัสว่าลูกจงรับครองราชสมบัติพ่อจักบวชพระราชโอรสทูลถามถึงเหตุที่จะทรงผนวดเมื่อจะตรัสบอกเหตุแก่พระราชโอรสจึงตรัสคาถานี้ว่าผมงอกที่งอกขึ้นบนศีรษะของพ่อนี้นำความหนุ่มไปเสียเป็นเทวทูตปรากฏแล้วคราวนี้จึงเป็นคราวที่พ่อจะบวชครั้นตรัสดังนี้แล้วก็อภิเษกพระราชโอรสในราชสมบัติและพระราชทานพระโอวาทว่าแม้ตัวเธอเห็นผมงอกอย่างนี้แล้วก็พึงบวชตรัสชนี้แล้วเสด็จออกจากพระนครทรงผนวดเป็นฤาษีเจริญพรหมวิหาร4ตลอด 84,000 ปีบังเกิดในพรหมโลกแม้พระราชโอรสของพระเจ้ามัคคเทวราชก็ทรงผนวดโดยอุบายนั้นแหละได้มีพรหมโลกเป็นที่ไปในเบื้องหน้ากษัตริย์ผู้เป็นพระราชโอรสของพระราชาเป็นลำดับมานับได้ 84,000 องค์ย่อน2องค์ทอดพระเนตรเห็นพระศพงอกบนพระเศียรแล้วทรงผนวดในพระราชอุทยานอัมพวันนี้เจริญพรหมวิหาร4บังเกิดในพรหมโลกบรรดากษัตริย์เหล่านั้นกษัตริย์มีพระนามว่ามัคคเทวะบังเกิดในพรหมโลกก่อนกว่ากษัตริย์ทั้งปวงสถิตอยู่ในพรหมโลกนั่นแหละตรวจดูพระวงศ์ของพระองค์ทอดพระเนตรเห็นกษัตริย์ 84,000 องค์ย่อน2องค์ผู้บวชแล้วก็มีพระมนัสยินดีทรงพิจารณาว่าเบื้องหน้าแต่นี้วงของเราจักเป็นไปหรือจักไม่เป็นไปหนอก็ทรงทราบว่าจักไม่เป็นไปจึงทรงคิดว่าเรานี่แหละจักสืบต่อวงของเราก็จุติจากพรหมโลกนั้นลงมาถือปฏิสนธิในพระครรภ์แห่งพระอัครมเหสีของพระราชาในกรุงมิถิลาการล่วงไป10 เดือนก็ประสูติจากพระครรภ์ของพระมารดาพระราชาตรัสเรียกพราหมณ์ทั้งหลายผู้รู้ทํานายมาถามเหตุการณ์ในวันขนานพระนามพระราชกุมาร พราหมณ์ทั้งหลายตรวจดูพระลักษณะแล้วกราบทูลว่าพระราชกุมารนี้เกิดแล้วเพื่อสืบต่อวงของพระองค์ด้วยว่าวงของพระองค์เป็นวงบรรพชิตต่อแต่พระกุมารนี้ไปเบื้องหน้าจักไม่มีพระราชาทรงสดับดังนั้นมีพระดำริว่าพระราชโอรสนี้มาเกิดสืบต่อวงของเราดุจกงล้อรถฉะนั้นเราจะขนานนามพระโอรสนั้นว่าเนมิกุมารทรงดำริชะนี้แล้วจึงพระราชทานพระนามพระโอรสว่าเนมิกุมารพระเนมิกุมารนั้นเป็นผู้ทรงยินดีในการบำเพ็ญทานรักษาศีลและอุโบสถกรรมจำเดิมแต่ทรงพระเยาว์ลำดับนั้นพระราชาผู้พระชนกของเนมิราชกุมารนั้นทอดพระเนตรเห็นเส้นพระศกบนพระเศียรงอกก็พระราชทานบ้านสวยแก่เจ้าพนักงานภูสามาลาแล้วมอบราชสมบัติแก่พระราชโอรสทรงผนวดในพระราชอุทยานอัมพวันนั่นเองเป็นผู้มีพรหมโลกเป็นที่ไปในเบื้องหน้าโดยในหนหลังนั่นแลฝ่ายพระเจ้าเนมิราชโปรดให้สร้างโรงทาน5 แห่งคือที่ประตูพระนคร4 แห่งท่ามกลางพระนคร1 แห่งยังมหาทานให้เป็นไปด้วยความเป็นผู้มีพระอัธยาศัยในทานพระราชทานทรัพย์ที่โรงทานแห่งละ100,000ทรงบริจาคทรัพย์วันละ500,000 กหาปณะทุกๆวันทรงบำเพ็ญเบญจศีลเป็นนิตทรงสมาทานอุโบสถทุกวันปักทรงชักชวนมหาชนในการบำเพ็ญบุญมีให้ทานเป็นต้นทรงแสดงธรรมสอนให้ทราบทางสวรรค์คุกคามประชุมชนให้กลัวนรกประชุมชนตั้งอยู่ในพระโอวาทของพระองค์บำเพ็ญบุญมีให้ทานเป็นต้นจุติจากอัตภาพนั้นแล้วบังเกิดในเทวโลกเทวโลกเต็มนรกเป็นดุจว่างเปล่าการนั้นหมู่เทวดาในดาวดึงส์พิภพประชุมกันณเทวสถานชื่อสุธรรมากล่าวสรรเสริญคุณของพระมหาสัตว์ว่าโอ้พระเจ้าเนมิราชเป็นพระอาจารย์ของพวกเราชาวเราทั้งหลายอาศัยพระองค์จึงได้เสวยทิพยสมบัตินี้แม้พระพุทธญาณก็มิได้กำหนดแม้ในมนุษยโลกมหาชนก็สรรเสริญคุณของพระมหาสัตว์คุณนกถาแผ่ไปทั่วราวกะน้ำมันที่เทราดลงบนผิวมหาสมุทรฉะนั้นพระศาสดาเมื่อตรัสแก่ภิกษุสงฆ์ทรงทำเนื้อความนั้นให้แจ้งชัดจึงตรัสว่าน่าอัศจรรย์หนอในการใดมีพระเจ้าเนมิราชผู้เป็นบัณฑิตผู้ทรงประสงค์ด้วยกุศลในการนั้นคนผู้มีปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาทั้งหลายย่อมเกิดขึ้นในโลกพระราชาผู้ย่ำยีอริได้ทรงให้ทานแก่ชาววิเทหะทั้งปวงเมื่อพระองค์อยู่ก็เกิดพระราชดำริขึ้นว่าทานหรือพรหมจรรย์อย่างไหนมีพลานิสงส์มากบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าในการใดมียะทาอะหุความว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อใดได้มีพระเจ้าเนมิราชผู้เป็นบัณฑิตผู้มีพระประสงค์ด้วยกุศลเพื่อพระองค์ด้วยเพื่อชนเหล่าอื่นด้วยเมื่อนั้นเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายได้กล่าวคุณนกถาของพระเจ้าเนมิราชนั้นอย่างนี้ว่าน่าอัศจรรย์หนอที่พุทธญาณยังไม่เกิดก็มีคนฉลาดสามารถยังพุทธกิจให้สำเร็จแก่มหาชนเห็นปานนี้เกิดขึ้นในโลกปาฐะว่ายะถาอะหุดังนี้ก็มีปาฐะนั้นมีความว่าพระเจ้าเนมิราชเป็นบัณฑิตมีพระประสงค์ด้วยกุศลเท่านั้นฉันใดคนฉลาดทั้งหลายก็ฉันนั้นย่อมเกิดขึ้นยังพุทธกิจให้สำเร็จแก่มหาชนการเกิดขึ้นของคนฉลาดเหล่านั้นน่าอัศจรรย์ในโลกหนอพระศาสดาทรงเกิดอัศจรรย์เองทีเดียวจึงตรัสอย่างนี้ด้วยประการฉะนี้คำว่าแก่ชาววิเทหะทั้งปวงสัพพวิเทหานังได้แก่ชาววิเทหรัตทั้งปวงคำว่าอย่างไหนสิกตะมังสุความว่าบรรดาทานและพรหมจรรย์2 อย่างนี้อย่างไหนหนอมีผลมาก ได้ยินว่าพระเจ้าเนมิราชนั้นทรงสมาทานอุโบสถศีลในวันอุโบสถ15ค่ำทรงเปลื้องราชาภรณ์ทั้งปวงบรรทมบนพระยี่ผู้มีสิริยังลงสู่นิทรารมตลอดสองยามตื่นบรรทมในปัจฉิมยามทรงคูบัลลังก์ขัดสมาธิทรงดำริว่าเราให้ทานไม่มีปริมาณแก่มหาชนและรักษาศีลผลแห่งทานมีมากหรือแห่งพรหมจริยวาดมีผลมากหนอทรงดำริชนี้ก็ไม่ทรงสามารถตัดความสงสัยของพระองค์ได้